Псалом 3. О, Господи, як багато моїх ворогів! Багато їх повстало проти мене. Багато тих, що мені кажуть, не маємо спасіння в Бозі. Але Ти, Господи, мій щит навколо мене. Ти – моя слава, підносиш голову мою угору. Я голосно візвав до Господа, і Він вислухав мене з гори святої своєї. Я ліг собі і заснув, і пробудився, бо Господь мене зберігає. Я не боюся безлічі людей, що навколо мене обсіли. Встань, Господи, спаси мене, мій Боже! Ти вдарив по щелепах всіх ворогів моїх, ти розторощив зуби злих. У Господа спасіння, на твій народ твоє благословення.